coś trafiać. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 kwietnia, jest 19. A zatem czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Apel 8 sędziów Trybunału Konstytucyjnego o pilny powrót do udziału w naradach i rozprawach pełnego składu. O północy kończy się zawieszenie broni w Sudanie. Tysiące osób starają się wydostać z kraju ogarniętego wojną domową. W ogrodach Zamku Królewskiego na Wawelu można już oglądać nieznane szerokiej publiczności rzeźby Zdzisława Beksińskiego. 8 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w tym prezes Julia Przyłębska, zaapelowali do sędziów Trybunału Jędrzejewskiego, Muszyńskiego, Steliny, Sycha, Święczkowskiego i Zielonackiego o pilny powrót do udziału w naradach i rozprawach pełnego składu. Mówiła o tym w programie Trzecim Polskiego Radia prezes Trybunału Julia Przyłębska. To jest apel tej bezwzględnej większości sędziów, która podjęła uchwałę podczas zgromadzenia. Zresztą gdyby ktoś zajrzał do protokołu zgromadzenia ogólnego, to zauważyłby, że tam nie ma postawy konfrontacyjnej, no tylko jest jakby wymiana poglądów. Podpisani pod apelem wskazują m.in. na fakt przewlekłego uniemożliwiania przez kilku sędziów obowiązku orzekania w sprawach wymagających pełnego składu. Na 30 maja Trybunał Konstytucyjny wyznaczył termin pierwszej rozprawy w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, którą skierował prezydent Andrzej Duda. Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prowadzi postępowanie w sprawie sprowadzenia zagrożenia dla życia wielu ludzi w postaci eksplozji materiałów wybuchowych. Szczątki powietrznego obiektu wojskowego znaleziono w lesie pod Zamościem niedaleko Bydgoszczy. O szczegółach Monika Siwak. W lesie w pobliżu osady Podlaski pracowali prokuratorzy, policjanci, służba kontrwywiadu wojskowego i żandarmeria wojskowa. Droga przez las była zamknięta. Chciałby pan przejechać na rowerze tędy i nie ma? Kręcę się tutaj czasami po lesie sobie spacerkiem. Nawet nie próbuję pytać się, czy przejadę, bo to widzę, że to żandarmeria wojskowa, także coś wojskowego się dzieje. Tutaj z rozmowy z kolegą słyszałem tylko, że się pytał, czy przelatują tu samoloty. No to podejrzewam, że coś może spadło. Czy panie słyszały, co tu znaleziono w lesie niedaleko? Nie, nic nie słyszałam. Nie, ja nie słyszałam. Czy to pocisk, czy rakieta? Co oni? A, to, co będzie, to będzie. A gdyby to spadło gdzieś na dom, na przedszkole, szkołę, mogło spaść na moje podwórko, mogło... No wszystko się mogło wydarzyć. Teren, gdzie znaleziono obiekt, to obszar naruszonej ziemi o powierzchni kilku metrów kwadratowych. Jest tam też ścięte drzewo. Nie wygląda, jakby doszło tam do jakiejkolwiek eksplozji. Zamość, Monika Siwak. Tysiące osób starają się wydostać z ogarniętego wojną domową Sudanu. Trwa wyścig z czasem, ponieważ o północy kończy się zawieszenie broni. I nie jest wykluczone, że wówczas ewakuacja z miast może być niemożliwa. O szczegółach Wojciech Cegielski. Od kilkudziesięciu godzin w Sudanie trwa zawieszenie broni, choć bezpiecznie wcale nie jest. Dziennikarze i świadkowie informują o toczących się w wielu miejscach walkach. Formalne zawieszenie broni kończy się o północy miejscowego czasu, a rządy wielu krajów robią co mogą, by do tego czasu ewakuować jak najwięcej obcokrajowców. Przez 10 dni byliśmy otoczeni przez rebeliantów. Warunki były dramatyczne, wszędzie słychać było strzały. Co godzinę były też bombardowania, to było potworne. Dzięki Bogu udało nam się uciec. Dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w naszą ewakuację. Mówił Aleksander z jednej z firm z Gruzji, który właśnie bezpiecznie wrócił do Tbilisi, grupie 20 ewakuowanych osób. Do Arabii Saudyjskiej przybił z kolei statek, na którego pokładzie było ponad 1500 cywilów. Wcześniej udało się też ewakuować 11 Polaków dzięki pomocy Francji i Hiszpanii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ciężkie walki w Sudanie trwają od połowy kwietnia. Ocenia się, że do tej pory życie straciło co najmniej 500 osób. Od początku roku do połowy kwietnia w Polsce potwierdzono 2753 przypadki boreliozy i 47 przypadków kleszczowego zapalenia mózgu. Wracając z wypraw do lasu lub spaceru po parku, warto sprawdzić, czy nie wróciliśmy z kleszczem, mówi zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Wałcz Tomasz Kowalczewski. Kleszcze to przede wszystkim brak mroźnych zim. Te mrozy w tym roku były krótkie, parodniowe i praktycznie te kleszcze żerują cały rok. Zdarzają się, że w listopadzie leśnicy mają kleszcze. Kleszcze już są, ale kleszcze to nie jest tylko las. Kleszcze to może być również trawnik, ogródek. Najlepiej jakoś kolorowo się ubierać, dłuższe skarpety. No i po takiej przejażdżce, podróży, wycieczce do lasu, no najlepiej dobrze się obejrzeć. Nie wszystkie kleszcze są nosicielami bakterii boreliozy, jednak podczas ukąszenia mogą przenosić do krwi także inne inne bakterie i wirusy. 14 nieznanych szerokiej publiczności rzeźb Zdzisława Beksińskiego trafiło na nową wystawę na Zamku Królewskim na Wawelu. Zwiedzający wawelskie ogrody od dziś mogą zobaczyć m.in. dwie monumentalne prace Macbeth i Hamlet. Artysta znany z charakterystycznych obrazów pozostawił po sobie wiele interesujących rzeźb, które chcemy zaprezentować szerokiej publiczności, mówi Marcin Gołębiewski, kurator wystawy. Ta wystawa wypełnia niszę w opisywaniu Beksińskiego. Nie sądzę, żeby ktokolwiek jak dotąd poza wąskim kręgiem zainteresowanych spotkał się z rzeźbami Beksińskiego. Mam nadzieję, że skutecznie dzięki tej wystawie uda nam się tą niszę, tę lukę zapełnić. Polskie Radio jest patronem medialnym wystaw Zamku Królewskiego na Wawelu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz, no to teraz twój ruch, bo od szachów zaczynasz. Szachy nie, za chwilę, dobra. Szachy jeszcze za chwilę. Zaczniemy od tego, co działo się dzisiaj po południu i trzeba powiedzieć, że ulga to mało powiedziane. Magda Linet po niełatwym meczu z Marketą Wondrouszową awansowała do trzeciej rundy turnieju WTA 1000 w Madrycie. Polka pokonała Czeszkę, ale trwało to bez kwadransa 3 godziny i skończyło się wynikiem 7-6, 6-4 i 6-4. Następną rywalką Linet będzie niespełna 16-letnia Mirra Andrzejewa. To perspektywiczna zawodniczka w drugiej rundzie wyeliminowała turniejową 13 Brazylijkę Beatriz Adat Maje 7-6 i 6-3. A jak radzi sobie Debel Hurkacz Shelton? No, niestety nie poradzili sobie wcale. Polak i Amerykanin grali w stolicy Hiszpanii z Brytyjczykiem Glasspoolem i Finem Heliovarą. Grali i przegrali 4-6 i 6-7. W tiebreaku 3-7. Hubertowi pozostaje singiel. Jutro po południu zagra z Gasquetem. Mecz Igi Świątek z Austriaczką Guber i Magdaleny Fręch z Peglą również jutro. Trwa arcyważny mecz w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych. Gramy z Włochami. No i długo traciliśmy dwie bramki, teraz już trzy. Trwa od 10 minut druga połowa. Jest 20 do 17 dla gospodarzy, dla Włochów. Polacy plasują się w tabeli grupowej na drugim miejscu za niezagrożonymi Francuzami. O awans rywalizujemy właśnie z Włochami, stąd ranga tego meczu. Ostatnie spotkanie eliminacji w niedzielę o 18 w Ostrowie Wielkopolskim. Będziemy tam podczas audycji Trzecia Strona Medalu. W niedzielnym TSM-ie również dużo o Pucharze Polski w piłce nożnej. Mamy już jasność, kto będzie sędziował finał na PGE Narodowym. PZPN delegował do tego niełatwego zadania Piotra Lasyka. Przypomnę, że finał odbędzie się 2 maja, początek o godzinie 16. Co tam jeszcze z ostatniej chwili? Skończył się drugi etap wyścigu dookoła Romandii. Po finiszu z peletonu wygrał go Brytyjczyk Ethan Hayter z grupy Soudal Quickstep przed Hiszpanem, kolegą teamowym Rafała Majki, Juanem Ayuso, trzeci Francuz Romain Bardet. Wspomniany Majka był 40, 96 Maciejuk, a 124 Cesare Benedetti, który po raz 11 jedzie w tym wyścigu. Hayter został liderem, Polacy daleko, ale pamiętajmy, że oni pełnią role pomocnicze w peletonie. Przed ostatnim meczem pojedynku o Mistrzostwo Świata w szachach mamy remis po 6,5 punktu. Dziś Jan Niepomniaści zremisował białymi z Chińczykiem Dingiem Lirenem. O przebiegu 13 partii opowiada arcymistrz Mateusz Bartel. Pomimo tego, że Niepomniaści grał białym kolorem, to pozycja, którą uzyskał, wydawała się mocno podejrzana. Wszystko wskazywało na to, że będzie miał problemy, ale wówczas niewykluczone, że właśnie presja gdzieś też pojawiła się w głowie chińskiego arcymistrza, bo Ding Liren podjął kilka bardzo nienaturalnych decyzji i zamiast wykorzystać obiecującą pozycję, doprowadził do sytuacji, gdzie musiał grać bardzo uważnie, żeby nie przegrać. Wydawało się, że Niepomniaści będzie bardzo długo mędrył przeciwnika, bo miał ku temu szansę, a zamiast tego spokojnie pogodził się z powtórzeniem posunięć i z remisem, co było też niejakim zaskoczeniem, także wiele wskazuje na to, że ten mecz na tym etapie przede wszystkim rozgrywa się nie na szachownicy, a w głowach obu zawodników. Może dlatego jest właśnie tak ciekawy. I na koniec jeszcze motorsport. W Meksyku trwa rajd Sonora. To trzecia runda Mistrzostw Świata w rajdach terenowych. Na 19 miejscu trzeci etap ukończył motocyklista Konrad Dąbrowski. Dziś był najdłuższy odcinek rajdu. Nie przejechałem takiego dystansu w trakcie jednego dnia od rajdu Maroka, który był we wrześniu w zeszłym roku, więc dało mi się to we znaki, ale ogólnie cały odcinek przejechałem płynnie. Dziś już nie miałem też żadnej igły z kaktusa w siebie wbitej, więc można to uznać za pozytywny dzień i na pewno bardzo cenne nowe doświadczenie zdobyte. A zbieżność nazwisk z naszym wybitnym dakarowcem sprzed lat, Markiem Dąbrowskim, nieprzypadkowa. Konrad jest synem pana Marka. Sport w Trójce wróci za 2 godziny. Nocą w miarę pogodnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed niskimi temperaturami. Na południu kraju temperatura nocą może spaść do -5, a przy gruncie do -7 stopni. Te ostrzeżenia obowiązywać będą od północy do 7 rano jutro. A jutro w ciągu dnia, głównie na północnym wschodzie, także na południowym zachodzie, będzie się chmurzyć i przelotnie padać. W pozostałych regionach w miarę pogodnie, a na termometrach od 9 stopni na wybrzeżu, 14 w centrum, do 17 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Już za chwilę w tonacji trójki u Michała Rządkowskiego będą niezłe muzyczne kwiatki, bo i też takie święto, ale na razie nie będę zdradzał więcej. Proszę zostać z programem trzecim. Natomiast my kończymy czwartkowe. Zapraszamy Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Piotr Łodaj. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Prowadzisz firmę? Przenieś ją do Play. Teraz 2 abonamenty w cenie 1 rzut 45 zł netto miesięcznie po rabatach, a do tego dokup smartfon Samsung Galaxy S23 Ultra 5G w super cenie. Szczegóły w salonach i na play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liboredium 40+. Suplement diety Liboredium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Uszczęśliwiają nas rzeczy duże, ale też całkiem małe. A niektóre przychodzą do nas same. Niskie podatki są po to, by Polacy mogli realizować swoje plany. Te małe i te trochę większe. Bo są takie zwroty, które cieszą. Dzięki rządowej obniżce podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. 13 minut po 19, czyli najwyższa pora. Zaczynamy czwartkowe w tonacji trójki. Zazwyczaj o tej porze GH Plus i Grzegorz Hoffman. Grzegorz dba o zdrowie i oby jak najszybciej doszedł do siebie. A to oznacza działania zastępowe. 27 dzień kwietnia, dzień florysty. Zatem proponuję Państwu taki wiosenny, muzyczny flower power. Elżbieta Malinowska realizuje, Michał Żołądkowski prowadzi. A że długi weekend tuż, tuż, to ruszamy właśnie tak. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle. Such a strange vibration. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

prawie 28 minut po 19 niezmiennie w tonacji trójki. Będziemy jeszcze czerpać z puli tych legendarnych polskich przebojów kojarzących się bez wątpienia z miłością i wolnością. Breakout. Gdybyś kochał, hej. To teraz żeński, hipisowski symbol, można powiedzieć taka dzika róża. Powiedziała między innymi, że i chwilą, jakby to była ostatnia chwila twojego życia, czyli Janis Joplin. Na pewno w trójce, ale maybe. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong.

She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. To cry, and she promises the earth to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Ah, girl, girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there. You feel a fool. She's looking good, she acts as if it's understood. She's cool, ooh, ooh, ooh, girl. Girl, girl. Was she told when she was young that pain would lead to pleasure? Did she understand it when they said that a man must break his back to earn his day of leisure? Will she still believe it when he's dead? Ah, oh, girl, girl, girl. Minuty do 23. Polskie Radio. Jeszcze powzdychać sobie przy okazji można. Bez Beatlesów to ogólnie się nie liczy, skoro gramy retro w klimacie Flower Power. Zatem byli. Trójka, Polskie Radio, zdecydowanie słychać wiosnę. Długi weekend, może się okazać, że będzie na przykład okazja wybrać się gdzieś poza miasto, na łąkę, no i sprawić, żeby latawce wzbiły się gdzieś tam wysoko w górę. Oderwać się na chwilę od telefonów, telewizorów, komputerów i więcej takich absolutnie niezapomnianych, naturalnych przyjemności. Tego naturalnie Państwu życzymy. To jest naprawdę muzycznie doskonała zachęta do tego typu działań. Biały Latawiec, czyli teraz w Trójce Jan Wojdak i Wawele. Białym latawcem dzień wypłynął, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce. Ktoś na alarm w chmurę uderzył. Już nie usłyszą. On ją woła, ona nie słyszy. Sen bezsenny, sen ją kołysze. On latawcem białym na niebie, ona płynie dokoła siebie. Łoną chmury w pijanej bieli rozpłynęli się. Rozpłynęli. Białym latawcem dzień wypłynął, białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzę.

you can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead. Trójka Polskie Radio, zaostań, słuchaj, że warto. 6,5 minuty do 20 w tonacji trójki. Bob Dylan przed momentem, Lay, Lady, Lay. Artysta, który otrzymał wszystkie te najważniejsze nagrody na świecie. Żywa legenda, też jeden przecież symboli wolności. Dzisiaj muzycznie miłość i wolność, ale jaskółka akurat uwięziona. Byliśmy z Dylanem w Stanach Zjednoczonych, to teraz nasz stan. Stan Borys. Jaskółka. Czarny sztylet, wydarty z piersi wiatru, nagła smutku kotwica, z niewidzialnego jachtu, katedra ją złowiła. Strepienia sieć wysoką, jak śmierć kamienna bryła, jak wyrok na prostokąt. Jaskółka błyskawica. Czarny brylant,